بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. وكتاب الإيمان كتاب بنزوي يوم نمبر باب ده فديك ده نبي الإسلام ده معراج وقي بيانيه او دغشان ده منزونه ده فرز كدلو پار خبر بيانيه چه منزونه كلا پرزشو پس تريخي پرزشو. نوای بابون دا باب دے الاسراء او په بیان د بوتللو بی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا الی السماوات اسمانونو تا و فرض الصلوات او په بیان د پرس کېدلو د منځونو کې یاد سی باب وی وا بابون الاسراء بی رسول الله صلی الله علیه وسلم و شق صدره. باب دے په بیان د معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و شق صدره او په بیان د سیرولو د سینې د هغه کې چې د هغې سینه څنګه سیرې شوې وه او کله سیرې شوې وه. نو دا خبره په دې باب کې بیانېږي. د نبی علیه السلام معراج ته ختل یو حقیقت دی چې اهل سنه والجماعه منلی دی، او دغه ختل یې روحن او جسدن شوي دي. او چا چې ویلي دي چې نبی علیه السلام په خوب کې ختلی دی، نو دغه خبره صحیح نه ده. او په دې اړه چې کوم حدیث راغلی دی، نو هغه حدیث علما رد کړی دی، ویلي دي چې په دغه حدیث کې ډېر اوهام دي. امام مسلم رحمه الله دغه حدیث په اړه ویلي دي: وقدم واخر وزاد ونقص، مخکیوالی ورستوالی او زیادت او نقصان یې پکې کړی دی. چې په دې سره د حدیث دغه جملې ضعف ته اشاره کړې ده. او چا چې ویلي دي چې د معراج واقعه د نبوت نه مخکې وه، نو دغه خبره هم خطا ده، ځکه د معراج په اړه تر ټولو د کمې مودې قول دا دی چې د نبوت نه 15 میاشتې وروسته شوی دی. او نور اقوال پکې ډېر دي چې غرب کې دا دي. زهره ویلی دی چې د معراج واقع د نبی علیه السلام د نبوت نه 15 وروسته شوی. او ابن اسحاق ویلی دی چې اسراء یا معراج هغه وخت شوی دی چې اسلام په مکه او قبایلو کې خور شوی و. او دا خبره ځکه راجح ده چې مونځ د اسراء واقع نه وروسته فرض شوی دی. نو که د معراج واقع د نبوت زمانې نه مخکې شي، نو د مونځ د فرضیت څه معنا شوه؟ او په دې خبره هم د علماو اتفاق دی چې د مونځ فرض کېدلو نه وروسته خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه السلام سره مونځ کړی دی. او خدیجه رضی الله عنها خو د هجرت نه لږ وخت مخکې وفات شوې ده. چا ویلي دي 3 مخکې او چا ویلي دي 15 مخکې وفات شوې ده. نو خلاصه دا شوه چې د نبی علیه السلام معراج روحن او جسدن شوی او وروسته له نبوت څخه شوی دی. نو دا خلاصه شان خبره وه چې په دې باب کې موږ وکړه. نور مسائل د باب هغه به په خپل ځای راځي. نو حدیث راوړی وای: حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وی مونږ ته شیبان ابن فروخ حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته حماد ابن سلمه بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته ثابت البناني حدیث بیان کړی دی چې هغه د انس ابن مالک رضی الله عنه څخه نقلی. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی: اوتیت بالبراق، ما ته براق راوستل شو. براق د هغه حیوان نوم دی چې نبی علیه السلام پیدا معراج په شپه سولي کړې وه او اسمان ته ختلی و. براق د برق نه اخیستل شوی دی. دا ورته ځکه وی چې ډېر تیز و، او یا ورته له دې وجې ویل کېږي چې ډېر ښایسته و، چې داسې سپین پړق یې کوو. نو وی: اوتیتو بالبراق، ما ته براق راوستل شو. وهو دابة، د دې اوس تعریف کوي. وهو دابة ابیض، دا یو حیوان ابیض سپین طویل اوږده، فوق الحمار، چې د خر نه اوچت و، ودون البغل، او د قچر نه ټیټ و. یضع حافره، چې خپل پښه به ایښودله، خپل قدم، عند منتهى طرفه، کم ځای ته چې به د سترګو نظر رسېده. یعنی داسې لرې دانګ به و چې کم ځای ته به د سترګو نظر رسېده، نو هغه ځای پورې به دې دانګ و. یو ټوپ بیا په دغه اندازه و. قال، نبی علیه السلام فرمای: فرکبته، نو زه پې سور شوم، حتی اتیتو بیت المقدس، تر دې چې زه بیت المقدس ته رالمه. بیت المقدس، مقدس کې دوه لغته مشهور دي. یو لغت دا دی چې فتحه د میم، سکون د قاف، کسره د دال، مقدس. او دویم لغت پکې دا دی چې زمه د میم، فتحه د قاف، او فتحه د دال مشدده، مقدس داسې ویلی شي. نو معنی د پاک کور، یعنی هغه کور چې انسان پکې له ګناه څخه پاکیږي. نو نبی علیه السلام فرمای: حتی اتیتو بیت المقدس، تر دې چې زه بیت المقدس ته رالمه، یا بیت المقدس ته رالم، پاک کور ته. قال، فرمای: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. نما دغ براق وتر فهغ كري بس يربط به الأنبياء چه پیغمبران با خپل حيوانات ورپوري تړل حلقه کړی تی بدلتا قياس او قانون دې تقاضا کوله چې يربط به الأنبياء ویلې وي اني زمير د مؤنث راجع کړی ځکه چې دغه زمير حلقې ته راجع دی چې په لفظ کې مؤنث دی خو زمير د مؤنث راجع نه که بلکې زمير د مذکر راجع که او به ویلې دی يربط به الأنبياء دا ویلې دی نو د دې څه وجه ده وجه دا ده چې دای د معنا په لحاظ سره دا زمير ته راجع کړی دی چې د حلقې معنا دا الثقب یا الشیء یعنی سوره یا الشیء شی نو د معنا په لحاظ مذکر و ځکه ورته ضمیر د مذکر راجع کړه نو نبی اسلام فرمایي چې دغه حیوان مې وتړیو کړی پورې هغه کړی پورې چې نورو پیغمبرانو به هم خپل حیوانات ورپورې تړله نو نبی اسلام چې دا حیوان په کړی پورې تړلی دی دا دلیل دی په دې چې په کارونو کې احتیاط پکار دی او اسباب کارول پکار دي او د اسبابو کارول د توکل خلاف نه دي کله چې په اسبابو اعتماد نه کوي اعتماد یې په الله وي نو بیا فرمایي قال واي ثم دخلت المسجد بيز جمعات داخل شم فصليت فيه ركعتين ندركت منزم بكيوكا ثم خرجت بيت وتنم جيني جبريل عليه السلام نراول مات جبريل عليه السلام بإناء يلوخ من خمر دا شرابنا وإناء وبلوخ من لبن دا شدونا يعني پا يولوخ كي شدو پا بلوخ كي شرابو فاخترت اللبن نو ما شدغ ورکل فقال جبريل صلى الله عليه وسلم نو جبريل صلى الله عليه وسلم ويلا اخترت الفطرة تا فطرت غرك يعني اسلام دي غرك استقامت دي غرك دلتا پا دي الفاظو كي اختصار دي مراد تدا دي چه نبي عليه السلام تا ويلشو اختر اي الانا اين شئتا كم لوخي چستا خوخي زانت غرك يعني وايخلا چه دا الفاظ بيوروستا دا ابو هريرا رضي الله عنه پا روايط كي رزي نبی نبی اسلام ته د شدو الهام وش او په زړه کې ورته الله تعالی دا واچوله چې شدو واخله نو شدې واخسل د پیترت معنا دلته په اسلام او استقامت سره شوی چې د شدو انتخاب د اسلام او استقامت لپاره نه خو ګرځو ځکه شدو نرم دی خواږه دی پاک دی او په اسانۍ تیریږي غټ او وړه ټول ته پیدا مندي مادي او معنوي قوت پیدا کوي خو هر چی شراب دی نو ام الخبائث دی یعنی د ټولو پریتوی اصل شراب دی او دول دول شرونه تی ولاړیږي یا سم دست او یا هم د عاقبت په لحاظ سره نو جبرئیل علیه السلام یې راته وفرمایل چې اخترت الفطره تا فطرت غرکا اسلام دی غرکا استقامت دی غرکا ثم عرج بنا الى السماء بمن اسمان ته وخیژولو فاستفتح جبريل نو جبريل علیه السلام د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړه فقیل ورته وویل شو من انت څوک قال هغه ورته وویل جبريل جبريل ما قيل ورته وویل شو ومن معك او تا سره څوک دی یعنی بل سره څوک دی قال هغه ورته وویل محمد محمد صلی الله علیه وسلم دی قيل ورته وویل شو وقد بعث الیه ایا هغه راغوښتل شوی دی قال جبريل علیه السلام ورته وویل قد بعث الیه او راغوښتل شوی دی عرج ففتح عين او لام سره دی سعدین خطلو ته وایي په دې کې مونږ ته دا ادب دی چې د اجازت غوښتلو وخت دروازه وټکو نو کله چې رانه پوښتنه وشي چې څوک یاست باید چې جواب په خپل نوم سره ورکو او داسې ونه وایو چې زه یم ځکه بل حدیث کې د دې نه منه راغلې ده او د ادب خلاف ده بیا چې د اسمان دروازې دا پوښتنه کړې وقد بعث الیه د دې معنی ده چې آیا اسمان ته دا غوښتل شوی دی او که نه او دا معنی نه ده چې آیا ده ته نبوت ورکړی شوی دی که نه ځکه چې دا خبره تر دغه وخته په ملایکو پټه نه وه بیا له دې څخه دا ادب هم معلوم شو چې د چا کور ته ځې اجازه به غواړې او بله پیده تی دا معلومه شوه چې د اسمانونو لپاره حقیقي دروازې هم شته چې ملایک ورباندې مقرر دي ففتح لنا نو دروازه زموږ لپاره خلاصه شوه فاذا انا بآدم نو په دغه وخت کې زما د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو فرحب بي ودعا لي بخير نو ښه راغلاست یې راته وویل ودعا لي بخير او د خیر دعا یې راته وکړله په دې کې بیا د پیغمبرانو سره مخامخ شوی دی او دعاګانې ورته کړي دي او صفت یې هم له کړی دی نو دا پیدتې معلومیږي چې د نیکانو سره ملاقات مستحب دی او د چا په اړه چې د فتنې ویره نه وي لکه عجب او داسې نور نو مخامخ یې صفت کولی شي لکه نبی علیه السلام صفت چې شوی دی صالحو ته ویلی شوی دی اخی صالحو ثم عرج بنا الى السماء الثانیه بی موږ وخیژولو دویم اسمان ته فاستفتح جبریل علیه السلام نو جبریل علیه السلام د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړله فقيل ورته ويل شو من انت سوكي؟ قال غوي الجبريل. ما قيل ورته ويل شو من معك او تاسر بل سوك دي؟ قال غوي لمحمد محمد صلى الله عليه وسلم دي. قيل ورته ويل شو وقد بعث اليه؟ ايا غختل شوي دي هغا؟ قال ابن جبريل عليه السلام تويل قد بعث اليه او غختل شوي دي. ففتح لنا ندغ دروازه من دبار خلاص شوى. فاذا انا بابني الخالتي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما ويبدغ زيك اسما دا دو ماسي زمن سر ملاقات وشا دا خلقان زمن سر ملاقات وش شي عيسى ابن مريم دا او يحيى ابن زكريا دا صلوات الله عليهما دا اللہ تعالى دا طرف درود دي بي پدي دوارو باندي عيسى او يحيى عليهم السلام دوار دا ماسي زمن دي يعني دا خالة زمن دي دا دوی دوارو مين دي خبرو كي سرخوين دي بي زكا دا عيسى عليه السلام مور مريم بنت عمران و او دا يحيى عليه السلام مور اشيعيا اشاع بنت عمران و نو دا دخلا زامن خپل منزکی فرحبا نو دې دواړو خر اغلاس تویل و دا عوالي بخير او زما د پاره د خیر دعاګانې وکړي. ثم عرج بي الى السماء الثالثه بيز درم اسمان ته وخي جولم. فاستفتح جبريل نو جبريل عليه السلام د دروازې د خلاصولو غوښتنه وکړه. فقيل ورته ويل شو من انت سوكي؟ قال غويل جبريل. ما قيل ورته ويل شو من معك او تاسر بل سوك؟ قال غويل محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم دي. قيل ورته ويل شو وقد بعث اليه؟ ايا هغر غوختل شوي دي؟ قال جبريل عليه السلام تويل قد بعث اليه او غوختل شوي دي. ففتح لنا نو من تخلاص شو دغ دروازه. فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم نبدغ زيك من يوسف صلى الله عليه وسلم سر ملاقات وشو. إذا هو قد أعطي شطر الحسن شي نمائي خيس ورتور كلاشويو. فرحب نخر على سيويل ودعالي بخير أو دخير دعائرة وكللا. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة بيمون سلورم أسمانتا وخي جولو. فاستفتح جبريل عليه السلام نجبريل عليه السلام دروازي خلاص ولو وختنا وكلا. قيل ورتويل شو من هذا سوكي؟ قال غويل جبريل. قيل ويل شو ومن معك أو تاسر بل سوك دي؟ قال غويل محمد محمد صلى الله عليه وسلم دي. قال غويل وقد بعث إليه؟ أيا هغر غختل شوية دي؟ قال جبريل عليه السلام تويل قد بعث إليه أو غختل شوية دي. ففتح لنا ندغ دروازة من تخلاص شو. فإذا أنا بإيد إدريس ندلت زما ملاقات دو إدريس عليه السلام سره وشو. فرحب خر أغلاسي ويل ودعا لي بخير أو دخير دعاي رتوك للا. قال الله عز وجل الله عز وجل فرمائي لي دي إدريس عليه السلام بارا ورفعناه مكانا عليا أو منها غطا وچتا مرتبه وركردا. ورفعناه منها غفورتا كرده مكانا عليا وچتا مرتبه. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة بمن وخي جولو بنزم أسمانتا. فاستفتح جبريل نجبريل عليه السلام للدروازي خلاص ولو غختنا وكلا. قيل ورتويل شو من هذا سوكي؟ قال غويل جبريل. قيل ورتويل شو من معك أو تاسر بل سوك دي؟ قال غويل محمد محمد صلى الله عليه وسلم دي. قيل ورتويل شو وقد بعث إليه؟ أيا هغر غختل شوي دي؟ قال جبريل عليه السلام ورتويل قد بعث إليه أو راغختل شوي دي. ففتح لنا ندغ دروازة من تخلاص شو. فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم ندلت زد هارون صلى الله عليه وسلم سرى ملاوشم. فرحب نخر أغلاسيويل ودعا لي بخير أو مات ذا خير دعا وكللا. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة بمنش بقم اسمان تبورتقللو. فاستفتح جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام دروازي خلاص ولو غختنا وكلا. قيل ورتويل شو من هذا سوكي؟ قال غويل جبريل. قيل ورتويل شو من معك او تاسر بل سوك دي؟ قال غويل محمد محمد صلى الله عليه وسلم دي. قيل ورتويل شو وقد بعث اليه؟ ايا راغختل شوي دي؟ قال غويل قد بعث اليه او راغختل شوي دي. ففتح لنا ندغ دروازه من تخلاص شو. فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم نهلت زد موسى صلى الله عليه وسلم سر مخامخشم. فرحب نخر أغلاسي ويل ودعا لي بخير أو دخير دعاي راتوك للا. ثم عرج إلى السماء السابعة بأوم اسمان توختو. فاستفتح جبريل جبريل عليه السلام دروازة وتكولا. قيل ورتويل شو من هذا سوكي؟ قال ويل جبريل. قيل ورتويل شو ومن معك أو تاسر بل سوك دي؟ قال ويل محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم دي. قيل ورتويل شو وقد بعث إليه؟ أيا هغر أغتل شوي دي؟ قال ويل قد بعث إليه أو أغتل شوي دي. ففتح لنا نمنت دروازة خلاص شو. فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم ندلت زد إبراهيم صلى الله عليه وسلم سر مخامخشم. مسندا ظهره فداس حال كشي تكي لغولي و إلى البيت المعمور بيت المعمور تا بيت المعمور فاسمان كداسي و كوتا دا لك بزمكا كشي كعبا دا قازي عيازوي چي پدي سردا استدلال كدلش چي قبلي طرف تشاعر ول أو تكي ورطا لغول جايز دي. وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك نوي بيت المعمور تشال قولي و دا سشي ديوي. وإذا هو يدخله كل يوم چي دغا بيت المعمور تداخل دل هر ورز 70,000 ملك أبيزر ملائكة لا يعودون إليه بيرت وتنرى قرزي دلي دا دي مقصد داده چه بيرت نوبات نرازي زكا چه انتظار كون كي ملائكي دير دي. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى بيز سدرة المنتهى تا بوت لما المنتهى رواية دا مسلم كي فالب لام سر راغلي دي او په بل روایت کې الف لام سره نشته دی د سیدی اله سدرۃ المنتهى. سدرۃ المنتهى ذکر ورته وي چې د ملائکو علم هم دغه ځای ته رسیږي او د دغه ځای نه بل هیڅوک نه دی تیر شوی سوا د نبی علیه السلام نه چې هغه تیر شوی دی. او دویمه وجه دا بیان شوې ده چې د برنه اوامر هم دغه ځای پورې راکوزیږي چې بیا یې ملائک له دغه ځای څخه راخلي او همداراز لاندې نه چې کومه خبره وي همدغه ځای پورې خیږي بیا د برنه د همدغه ځای نه اخیستل کیږي. نوي سدرة المنتهى ورس ولم. وإذا ورقها كأذان الفيلة شباني دا أتيد غقون بشانتوي. وإذا ثمرها كالقلال أو ميوي دا غطو منغو بشانتوي. فيلة فيلتوي هاتي يعني دا فيل دا غقون بسير غطي غطي باني وي. أو قلال پا كسري دا قاب سر دا جمع دا قلتون دا غط منغي توي لكي چه دو مشكزو يا لها غوط سخه هم غطي. قال نبي الله سلام فرماي فلما غشيها من أمر الله ما غشيها هر كلاشي پتكو ديوني لرا من أمر الله دل تلا دا أمرنا ما غشيها هغشي پتكو تغييرت نو داونا بدل شوا أو پرنگونو كي تغيير راغي. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها نو هيس داس مخلوق نشتا يستطيع چي داوسو لري أن ينعتها چه داغی سپتو کی یعنی اوسا پی ذکر کی من حسنها دا وجه دا دیر خایستنا یعنی دوم را خیستا شو داونا چه پخلومانی دی سپت نشی کدلی او دا دید حسن او خایستنا پا الپازو سر تعبیر نشی کدلی. فا اوحا الله الی ما اوحا نو اللہ تلا وحی وکلا ما تا حقا چه وحی وکلا ففرض علی 50 صلاة نو پا مای 50 منزون پرز کل فی کل یوم و لیلت فهر ورز و شپکی چه تا با 50 منزونه که ستا اومد با 50 منزونه که شپا و رز که. فنزلت الى موسى صلى الله عليه وسلم نزل موسى صلى الله عليه وسلم تا رحكتو شم فقال راتويل ما فرضا ربك على امتك ستا رب ستا پا اومد مانی چشه پرز کرل قلت ورتمویل 50 صلاة 50 منزونه پرز کرل. قال موسى عليه السلام ويل ارجع واپس شا الى ربك خپل لبتا فاسأله التخفيف نو تخفيف تیو غوڑا د تخفيف او د اسانوالي غختنه دی وکا. فان امتك لا يطيقون ذلك يقينا استا امت د طاقت نه لري. فاني قد بلوت بني اسرائيل يقينا ما په بني اسرائيل امتحان کړی دی وخبرتهم او دا غوي ازموینه می کړی ده. قال نبي رسول فرمای فرجعت الى ربي زخلبت وګرزدم فقلت ورته ويل يا ربي اي رب سما خفف على امتي زما په امت اسانوالي وکا فحط عني 5 نو پینزم زونه را نه کم کړل. فرجعت الى موسى به موسى عليه السلام تر عالم فقلت ورته ويل حط عني 5 الله تعالی ما نه پینزم زونه کم کړل. قال راته ويل ان امتك لا يطيقون ذلك استا امت دې طاقت نه لري. فرجع الى ربك لار شخ پر ربته وگر زخ پر ربته فاساله التخفيف دا سپکوالي غختنه ته وکا چې دا حکم د نورم سپک کی اساني کی. قال نبي اسلام فرمای فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام نزهم شوم چه گرزیدم با د رب تبارك وتعالى ترمنز او د موسى عليه السلام ترمنز ان تلم رات لمبا ام دسی بار بار بتلم د الله تعالی نه می دا سوال کو چې یا الله دا حکم رات آسان کا نو به پینځم جون رات ماب کول به ته چې موسى عليه السلام خاطر عالم خبرات ویل چې دام ډیر دی نور هم کم کا به بلالم نو په دغه طریقه می تګ را تګ وشو. نو مقصد د دې عبارت هم دا دی چې د خپل رب سره د خبرو ځای ته ورتلم یعنی کم ځای کې چې مې د رب سره خبرې کېدلې هلته ورتلم. حتی قال تر دې چې الله تعالی ماته وویل یا محمد اے محمد إنهن خمس صلوات دا بنزم زنشول كل يوم وليلة هرش باورزا بنزم زنش إن البنزوسنا بنزم زنو ترحكتش لكل صلاة عشر خدا هر منزفارة دلس منزنو برابر سواب دي فذلك خمسون صلاة ندا بنزوس منزنشول بسوابك يعني په اعتبار د ثواب سره 50 منځونه شول خو په شمار کې 15 دي یعنی د یو منځ په سر باندې د لس منځونه ثواب شي ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه او چا چې قصد وکړ اراده وکړه د نیکۍ فلم يعملها خو عمل یې پلا نه وکړ كتبت له حسنه یو نیکي به ورته ولیکل شي یوازې په نیت سره او په قصد او اراده سره فان عملها کچیرته په عمل وکړه كتبت له عشرا نو لس نیکي به ورته ولیکل شي ومن هم بسيئة او چاچي اراده وکړه قصد وکړه بسيئة دغنا فلم يعملها عمل په اونکه لم تكتب شيئا هیڅ شی به مرته ونه لیکل شي فان عملها كتبت سيئة واحده کچیرته په عمل وکړه نو یو ګنا به ته ولیکل شي قال نبی اسلام فرمای فنزلت حتى انتهيت الى موسى صلى الله عليه وسلم زرحکتشم تر دې چې موسی عليه السلام خواته ورسیدم فاخبرته نو دا خبر مې ته ورکړه فقال راتويل ارجع واپس شي دا ربك اخبر لبتا فاساله التخفيف دا اسنوالي وختنته وك چنورم ته دا حكم اسانكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي فقلت ما ورتويل قد رجعت الى ربي ز اخبر لبتا وگرزدم اني بار بار وتورلم حتى استحييت منه ترديش ماتت حيار على اني نور نشم وتلله بس ندونه ورتك بس دي. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك دبل حديث راوي ومات عبد الله بن هاشم العبدي حديث بين كردي اغوي منت بهز بن أسد حديث بين كردي اغوي منت سليمان بن المغيرة حديث بين كردي اغوي منت ثابت حديث بين كردي عن انس بن مالك جي هغيد انس بن مالك رضي الله عنه سخنقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي وتيت ز راوستلشم فانطلقوا بي الى زمزم ندوي زبوت لما زمزمتا زمزم وبوت بوت لما فشرح عن صدري نزما سنا كلاو شلا ثم غسل بماء زمزم ان نزما سنا سيرشوا ثم غسل بماء زمزم بيد زمزم وبوسر وينزل شوا ثم انزلت بزخبل ذات راوغر زول شما شرحه په معنا د حق سره دی یعنی سری کړه چې ورستنی روایت کې هم دغه سې ذکر دی ثم انزلت دا په زمه د تا سره دی د متکلم مجهول صیغه ده معنی دا ده یعنی هغه ځای ته واپس کړی شو به کم ځای نه چې بوتلل شوی وم او په روایت د حافظ ابي بکر البرقاني کې دي ثم انزلت علي طست من ذهب مملوءه حکمه و ایمانا بیا یو خانک ماته راوړی شه چې د سرو زرو مملوءه او ډک و حکمت و ایمان د حکمت او د ایمان نه د دې روایت مطابق انزلت په فتحه د لام او سکون د تا سره دی یعنی د مؤنث غایب مجهول صیغه ده نو بناء روایت د مسلم ناقص دی او پوره جمله دغه شان ده لکه څنګه چې نووي رحم الله هم ویلي دي ثم انزلت علی طست من ذهب مملوءه حکمت و ایمان دا پوره جمله ده حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنت شيبان بن فروخ حديث بين كرده أغوي يمنت حماد بن سلمة حديث بين كرده أغوي يمنت ثابت البناني حديث بين كرده جاغيد أنس بن مالك رضي الله عنه سخنقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم تراغلو وهو يلعب مع الغلمان وداس حال كي اغلو بكولي دما شمان سر اني رسول الله صلى الله عليه وسلم دما شمان سر لو بكولي بدغوخ كي ورو كي فاخذه نو جبريل عليه السلام دار اوني فصرعه راسيم لو فشق عن قلبه سنيو لتسيركرا فاستخرج القلب او زريو لراويستا فاستخرج منه علقة لدى غزرنا ولدى ويني تكلا رويس تلا فقال ويويل هذا حظ الشيطان منك لدى الشيطان حسد منك استانا لدى الشيطان برخدا ثم غسله في طست بيد أزرو اللوبة يوخانك وينزا من ذهب جدا سروزرو بماء زمزم دا زمزم بوسر وينزا ثم لأمه بيبيت سر يوزيكا توست په فتحه د توا سره ده او سکون د سین سره، همدا مشهور لغت ده. مؤنث لفظ ده خانک ته وایي. ثم لامه دا په فتحه د لام او همزه د ما بعد سره ده، په وزن د ضربه سره ده چې د یوځای کیدلو په معنی راځي، یعنی ځینې د ځینې سره یوځای کړله. او دا خبره چې کړې هذا حظ الشیطان منک، د دې مقصد دا ده چې دا هغه برخه ده چې د شیطان په وسوسې سره متاثره کیږي او شیطان پرې غلبه کوي. نو کله چې دې دا راوځي بیا د شیطان د وسوسې ټینګېدلو ځای نه پاتې کیږي، یعنی د شیطان د وسوسې د ایسارېدلو ځای پکې نه پاتې کیږي. بیا له دې حدیث څخه دې چاته دا وهم نه راځي چې د سرو زرو لوښي کارول موږ ته جایز دي، ځکه چې دا د ملایکو عمل دی او هغوی استفاده کړې ده، د هغوی حکم موږ ته شامل نه دی. بله وجه دا ده چې دا په ابتدا د اسلام کې و چې دغه وخت د سرو زرو او د سپینو زرو د لوښو استعمال نه و حرام شوی، نو اوس لپاره ته استدلال نه شي کېدی ځکه چې حرمت یې واضح شوی دی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا زړه لاله د زمزم په اوبو وینځه او بیرته سره را یوځای که. ثم اعاده في مكانه بي بيتا وپسك في مكانه خپل ځای ته، یعنی بيتا دا زړه لاله په خپل ځای کې کېښوده. وجاء الغلمان يسعون الى امه، او ماشومان لاړ چې د محمد صلی الله علیه وسلم مور ته منډې والي، یعنی ضئره، یعنی د هغې رضایي مور ته منډې والي. ضئر دا په کسرې د زوا او سکون د همزې سره ده، دا رضایي مور ته وي او د هغې خاوند ته هم ضئر وایي. نو ماشومانو یې دغه رضایي مور ته منډې والي چې چا مړ که محمد چا مړ که. د نبی علیه السلام رضایي مور هغه حلیمه السعدیه وه. فقالوا نويدي ما شمان ويل إن محمدا قد قتل، محمد وجلش. فاستقبلوه ندي بيرترال، ندي بيرتر النبي عليه السلام خاترال، وهو مقتنع اللون بداس حال كيف النبي عليه السلام رنگ متغير شوي وبدل شوي مقتنع. ففتح هذا قاب سرد درنگ بدل دلو تواي. قال أنس، أنس رزمه واي، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، او زوم چې ما به لیده اثر د غستنې فی صدره په سینه د نبی علیه السلام کې. میخیط په کسره د میم او سکون د خا او فتحه د یا سره ده ستنې ته وي، یعنی کم ځای چې څیرې شوی او بیرته ګڼل شوی و هغه معلومېده. بیا په دې حدیث کې په دې خبره هم دلیل ده چې د سړي سینې ته کتل جایز دي، همداراز د نامه نه بره او د زنګون نه ښکته بدن ته ورله کتل هم جایز دي کله چې بربنډ وي، خو په دې شرط چې د شهوت په نظر به ورته نه ګوري، ځکه د شهوت په نظر کتل ورته حرام دي که هر څوک پرته له خپلې ښځې او یا وینځې نه چې دوی ته کتل جایز دي او هغوی هم خپل خاوند ته کتلی شي. همداراز امام نووي رحمه الله وایي چې د بېګیرې هلک چې ښیستۍ بدن ته کتل که د شهوت په نظر یو که هسې حرام دي، مګر که ضرورت وي نو کتلی شي، لکه استاذ، طبیب یا دوکاندار او داسې نور، دوی کولی شي چې ورته وګوري. حدثنا هارون بن سعید الایلی قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بل حديث رولي في منقطع هارون بن سعيد الإلي حديث بين كرده، أغوي منقطع ابن وهب حديث بين كرده، أغوي مات سليمان خبر كرده سليمان ابن بلال، هغوی ما ته حدیث بیان کړی د شریک ابن عبدالله ابن ابي نمر، هغوی سمعت انس بن مالک ما د انس بن مالک رضی الله عنه څخه واورېدل يحدثنا عن ليله اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، چې موږ ته حدیث بیانو د هغه شپې په اړه چې نبی علیه السلام بودلل شوی و من مسجد الكعبه د کعبې د مسجد نه، یعنی مسجد حرام نه. انه جاءه ثلاثه نفر، حدیث داسې بیانوي چې نبی علیه السلام ته دری افراد رال، دری نفر ترال، قبل ایوحا الیه، مخکې دې نه چې وحی ورته وشي. دا له هغه اوهامو څخه ده چې په روایت د شریک کې ذکر دي او مخکې ورته څه ناڅه اشاره شوې. نو دا خبره صحیح نه ده، د نبی علیه السلام معراج د وحی د نزول نه مخکې نه ده شوې، بلکې وروسته شوې. او دا کومه خبره چې دلته په روایت د شریک کې ذکر ده چې د وحی نه مخکې معراج شوی ده، نو په ډېرو وجو باطله ده. د نبی علیه السلام د معراج د تاریخ په اړه کومه موده چې یاده شوې، نو هغه دا ده چې د نبوت نه 15 میاشتې وروسته دغه معراج شوی. او زهري ویلي دي چې د نبوت نه 15 کاله وروسته دغه معراج شوی ده. او نور ویلي دي چې د نبی علیه السلام معراج د هجرت نه یو یا دوه کاله مخکې شوی و. خو دا ټول روایتونه په دې متفق دي چې منځونه د معراج په شپه پرز شوي و، نو بیا څنګه اسرا مخکې د وحي نه وشي؟ نو له دې وجې دغه خبره باطله ده. نو بیا وهو نائم في المسجد الحرام، په داسې حال کې چې نبی علیه السلام په مسجد حرام کې وده و. په دې روایت کې هو هو نائم لفظ ذکر دی او په بل کې داسې دي بین انا عند البیت بین النائم والیقظان، لکه وروسته به راشي چې زه د بیت الله په خوا کې د پرکالۍ په حال کې وم. نو همدې سره ځینې خلک دلیل نیسي وایي چې دا د خوب واقعه ده او په ویښه معراج نه دی شوی، خو صحیح دا ده چې په دې کې هیڅ حجت نشته، ځکه دا کیدلی شي چې د ملایکو په اول ځل راتللو وخت کې به نبی علیه السلام د پرکالۍ په حال کې و، خو حدیث کې په دې خبره کوم دلیل نشته چې نبی علیه السلام دې په ټوله واقعه کې دغه شان ودی. او دا کومه د خوب خبره چې په روایت د شریک کې ده، علماو د دغې نه انکار کړی دی. حافظ عبدالحق رحمه الله په خپل کتاب الجمع بین الصحیحین کې وروسته د شریک روایت ذکر کول نه وایي. دا حدیث په دې لپس سره چې په روایت د شریک ابن ابي نمیر عن انس سره ثابت دی او مجهول زیادت یې پکې کړی دی او غیر مشهور الفاظ یې پکې راوړي دي. او حدیث ته اسراء یوې ډلې د حافظانو متقینینو او مشهور امامانو لکه ابن شهاب، ثابت البناني، قطاده، دې ټولو د انس نه روایت کړی دی، خو چا هم پکې هغه الفاظ نه دي راوړي کوم چې شریک راوړي دي. او شریک د محدثینو په نیز حافظ نه دی. او بیا وایي د دې نه چې مخکې کوم احادیث ذکر دي په هماغو به اعتماد کېدلی شي. نو امام مسلم رحمه الله هم د دې خبرې ضعف ته اشاره کړې ده، ویلي دي وساق الحدیث بقصته، دا حدیث یې راوړی دی بقصته په خپلې قصې سره، نحو حدیث ثابت البناني، دا حدیث ثابت البناني په څیر، وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص، او څه شیان یې پکې مخکې کړي دي او څه وروسته کړي دي او زیادت او نقصان یې پکې کړی دی. نو په دې سره امام مسلم رحمه الله همدې خبرې ته تنبیه ورکړې چې د شریک د غزيني الفاظ دا ضعیف دي. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، بمات حرملة بن يحيى التجيبي حديث بيان كرده أغوية منغتا ابن وهب خبر را كرده أغوية مات يونس خبر را كرده أغوية ابن شهاب نقلي عن أنس بن مالك چه أغوية أنس بن مالك رزل عنه سخ نقلي قال أغوية كان أبو ذر يحدث وأبو ذر چه حديث بيانو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی فورجا سقف بیتی را کلاو شو زما د کور چت و انا بمکه او په داس حال کې چې په مکه کې وم، فنزل جبريل صلی الله علیه وسلم، نو جبريل صلی الله علیه وسلم را کته شو، ففرج صدری او زما سینه را کلاو کړل، ثم غسله بوینزل من ماء زمزم د زمزم په اوبو سره، ثم جاء بتست بیا یو خانک راوړو من ذهب د سرو زرونه ممتلئ چې ډک و حکمتا د حکمت نه و ایمانا د ایمان نه، فافرغ حافی صدری او دغه خانک زما په سینه کې راواړو. داسې توست خانک ته وای، خو دا لفظ مؤنث دی، نو وروسته چې په ممتلئون کې ضمیر د مذکر راجع کړی دی، دای په اعتبار د معنا سره راجع کړی دی چې معنی ده اناء انې لوښی، او اناء هم مذکر دی نو ضمیر هم ورته د مذکر راجع کړی. او بیا چې فافرغ ها کې ضمیر د مؤنث راجع کړی، نو هغه لفظ ته په کتو راجع کړی دی چې لفظ یې مؤنث دی، د توست لفظ مؤنث دی، نو ضمیر هم ورته د مؤنث راجع کړی دی. صاحب التحریر داسې ویلي دي چې دغه ضمیر د مؤنث دا حکمت ته راجع دی، توست ته نه دی راجع، خو ظاهر دا ده چې توست ته راجع دی، یعنې خانک ته راجع دی. نو دې کې به پیدا دا شي چې دغه حکمت او ایمان دواړه زړه ته راړولي دي، خو که حکمت ته راجع شي نو بیا د ایمان نه سکوت راځي، ځکه چې حکمت یې له زړه ته واړو نو د ایمان خبره چې دی هغه به پاتې شي. نو د دې د وجې نه دا ضمیر توس ته راجع کول دا ښه دي. بیا د ایمان او حکمت په یو لوښي کې اچول او زړه ته یې اړول دا صفت د اجسامو دی، او حال دا چې دا خو معنی دي، نو د دې څه مقصد دی؟ نو په دې اړه علماو ویلي دي چې په دغه خانه کې داسې څه شیان چې په هغې سره ایمان او حکمت کې کمال او زیادت راتلو، نو له دې وجې ورته د ایمان او حکمت نوم ورکړی شي، ځکه چې دا د ایمان او د حکمت سبب و، او دا یو ښایسته مجاز دی، یعنی مجازن ورته د ایمان او د حکمت نوم ورکړی شوی دی. په اصل کې ایمان او حکمت نه و، بلکې داسې شیان و چې په هغې سره ایمان او حکمت پیدا کېده، په دې کې زیادت راته وه او د ایمان او د حکمت اسباب و، خو مجازن ورته ایمان او حکمت ویلی شوي دي. ثم اطبقه به بيت رايوزه كده ترى، ثم اخذ بيدي بيس دلاس نوني ولما فعرج بي الى السماء ان اسمان تي وخج ولما، فلما جئنا السماء الدنيا كلاش من ده دنيا اسمان ترالو، قال جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام ويل لخازن السماء الدنيا د دنیا اسمان خزانچی او دروازچی ته ویله افتح دروازه خلاصه کا. قال غویل من هذا سوکی؟ قال ورته ویل هذا جبریل و جبریلم. قال ورته ویل هل معک احد؟ ایا تا سره بل څوک شته؟ قال ورته ویل نعم، او معی محمد صلی الله علیه وسلم، ما سره محمد صلی الله علیه وسلم دی. قال نو ورته ویل فارسل الیه؟ ایا هغه راغوښتل شوی دی؟ قال جبریل علیه السلام ته ویل نعم، او ففتح نو دروازه خلاصه کړله. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فلما علونا السماء الدنيا كلاش من دنيا اسمان توختلو فاذا رجل عن يمينه اسودة نو پدغ زيكي ميو سره ولي دا چه خي تربت اسودة دلوي وعن يساره اسودة او چپ تربت هم دخلق دلوي اسودة جمع دا سواد دا شخص تولي كي او دلو تهم ولي كي خو پا حدیث کی تبصير پا نسم و بنيه سره شوه ده. نسم جمع دا نسمتون دا د انسان نفس ویلی کیږي چې مراد ته د آدم علیه السلام د اولاد روحونه دي. قاضی عیاض ویلی دي چې په دې حدیث کې نبی علیه السلام آدم علیه السلام لیدلی دی، او د هغه د زامنو روحونه کوم چې د جنت والا دي او که د جهنم والا دي هغې هم لیدلی دي. او حال دا چې د جهنمیانو روحونه خو په سجین کې چې دا په اومه ځمکه کې دی، یا د هغې نه هم ښکته یو ځای دی، یا سجن ته مراد دی، یعنی خپل یو جیلی دی هلته. او د مؤمنانو د روحونو په اړه ویلی شوي دي چې په جنت کې، نو دلته څنګه آدم علیه السلام ته دواړه راجمع شوي دي؟ نو قاضی عیاض د دې په اړه وی چې په دې کې دا احتمال شته چې دغه روحونه په آدم علیه السلام په ځینو وختونو کې پیش کیږي، نو د پیش کیدلو وخت یې د نبی علیه السلام د ورتېرېدلو وخت سره برابر شوی. او دا احتمال هم شته چې دوی په ځینو اوقاتو کې خپلو ځایونو ته کوم چې په جنت یا جهنم کې دي ورځي، لکه الله تعالی فرمای النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، په اور باندې دوی ورپیش کیدلی شي سبا او بیګا کې. او همداراز حدیث کې د مؤمن په اړه راځي چې په ده باندې د خپل جنت ځای پیش کیږي، ورته ویل کیږي هذا منزلک حتى یبعثک الله الیه، دا ستا ځای دی تر دې چې الله تعالی ته راپورته کړي، یعنی د قیامت نه وروسته به دلته ورځي. او بیا وایي چې دا احتمال هم شته چې جنت د آدم علیه السلام په ښي طرف کې و او اور یې په چپ طرف کې و. نو قاضی عیاض رحمه الله ولا دا وجوهات بیان کړي دي. قال نبی علیه السلام فرمای فاذا نظر قبل یمینه ضحك، کله چې به دغه شخص دغه سړي ښي طرف ته وکتل نو خوشحاله به شي، و اذا نظر قبل شماله او کله چې به چپ طرف ته وکتل بکا و به ژړلې. په دې سره د پلار شفقت معلوم شي چې په زوی باندې ډېر شفقت لري، په تکلیف یې خفه کیږي او په راحت یې خوشحالیږي. قال نبی علیه السلام فرمای فقال، نو دغه کس ویله مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بخير رالي نيك پیغمبرا والابن الصالح او نيك بچيا. قال نبي الله سلام فرمائي قلت ما ويل يا جبريل، اي جبريل من هذا دا سوك ده؟ قال جبريل السلام ويل هذا آدم صلى الله عليه وسلم، دا آدم صلى الله عليه وسلم ده، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله، او دغ دا انسانان ودلي چي خيو چب تربت دي نسم بنيه، دا د هغې د زامنو روحونه دي. فأهل اليمين أهل الجنة، نو ښي طرف ته چې کوم کسان دي هغه جنتیان دي. والأسودة التي عن شماله، او هغه ډلې چې چپ طرف ته دي أهل النار، هغه جهنمیان دي. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، نو کله چې ښي طرف ته وګوري وخاندي، یعنی خوشحاله شي. وإذا نظر قبل شماله بكى، او کله چې چپ طرف ته وګوري نو ژاړي. قال نبي عليه السلام فرماي ثم عرج بي جبريل، بيز جبريل عليه السلام وخيج ولم حتى تردي بوري أتى السماء الثانية چه دوام أسمان تراغي. فقال نبي عليه لخازني هذا غفر دارتا يفتح دروازة خلاصك. قال نبي عليه السلام فرماي فقال له خازنها درواتيو تيويلا مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ده هغ خبري بسير چه دنيا أسمان خازن كريوا او دا غي درواتي كريوا، یعنی دا اول اسمان دروازه چې کوم خبره کړې و ما خبره د دویم اسمان والا هم وکړه. ففتح، نو به دروازه خلاص کړه. فقال انس بن مالك، انس بن مالك رجل هوای، فذكر نبی السلام دا خبره وکړه انه وجد في السماوات، چې هغه په اسمانونو کې مندکړه آدم علیه السلام و ادریس و ادریس علیه السلام و عیسی و عیسی علیه السلام و موسی و موسی علیه السلام و ابراهیم و ابراهیم صلوات الله علیهم اجمعین، د الله طرفه دې په دوی باندې درود، یعنی دا ټول یې منده کړل. ولم یثبت کیف منازلهم، خو دا خبره نه ده ثابت کړې چې د دوی مرتبه څنګه وي، یعنی دوی مرتبه نه دي بیان کړې. غیر انه ذکر، مگر دومره خبره ده چې نبی علیه السلام دا خبره کړې أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا شي نبي عليه السلام آدم عليه السلام من دلده في السماء الدنيا دنيا أسمان كي وإبراهيم في السماء السادسة أو إبراهيم عليه السلام با شبغم أسمان كي دلده يعني آدم عليه السلام با أول أسمان كي أو إبراهيم عليه السلام با شبغم أسمان كي خو پا مخ كي روايط كي ذكر شل إبراهيم عليه السلام سره با وم أسمان كي ملاقات شوية ده أو پا ديك شبغم ويالا نو كچري معراج دو كرت شوي خو بي إشكال نشتا یو کرد به په اوم اسمان کې لیدلې چې هغه به د اوسېدلو اصلي ځای او بل کرد به په شپږم اسمان کې لیدلې چې هسې به ورته راغلی و د اوسېدلو ځای بیا نه و خو که چېرې معراج همدا یو ځل شي نو بیا معنی دا ده چې شپږم اسمان کې لیدلی دی چې بیا اووم ته هم ختلی دی او ځینې شارحینو ویلي دي چې دا وهم دی ځکه چې محبوس خبره همدا ده چې په اووم اسمان کې ورسره میلاو شوی دی والله تعالی اعلم. قال راوی وای فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس هر کله چې ورتیر شو جبريل او رسول الله صلى الله عليه وسلم په إدريس عليه السلام باندې صلوات الله عليه ذل تعالى طرف دي درود وي پاغه باندې قال إدريس عليه السلام ويل مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح بخير را لي اي نیک پیغمبر او صالح ورورا نیکمل ورورا نو ادریس علیہ السلام سره ملاقات وش هغه تسلیم مشی کړل. دلته قاضی عیاض یو نکته ویلی دغوی چې دا خبره د نسب او تاریخ والا او خلاف ده چې نبی علیہ السلام د ادریس علیہ السلام په اولاد کې شماري چې دلته ورته اخی صالح ویلی دي لکه څنګه چې ورته د آدم علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام نه سوا نور ورته اخی صالح ویلی دي نو ده هم ورته اخی صالح ویلی دي. خو امام نووی رحمه الله وای چې دا سلوري خبره نه ده، شاید چې ادریس علیہ السلام د نبی علیہ السلام په پلارانو کې هم راځي، خو دلته چې ورته اخی صالح ویلی دي نو دا یې د نرمۍ او د ادب له وجې ویلی دي، ځکه انبیا هسې هم سره ورونه دي او مؤمنان ټول سره ورونه دي. بیا د ادریس علیه السلام په اړه تاریخ والا او داسې هم ویلی دي لکه څنګه چې ادریس علیه السلام د نبی علیه السلام په پلارانو کې شمارلی، نو همداسې د نوح علیه السلام غور نیکه هم شمارلی دی، ځکه چې د نوح علیه السلام سلسله د نسب داسې ده وی نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن خنوخ، نو دوی وای دغه خنوخ ادریس علیه السلام دی او د ادریس علیه السلام سلسله د نسب یې داسې ویلې ده ادریس ابن یرود ابن مهلایل ابن قینان ابن انوش ابن شیث ابن آدم علیه السلام. بیا د دوی ترمنځ په سلسله د دغه اسماو کې اختلاف نشته، خو یوازې په ضبط کې اختلاف دی. او چا داسې هم ویلي دي چې ادریس الیاس علیه السلام ته وای، او دا د نوح علیه السلام نیکه نه دی بلکې الیاس علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي. نو مقصد دا دی چې نبی علیه السلام د ادریس علیه السلام سره مخ شوی دی او هغه ورته ستړیمشي کړې ده. قال وای ثم مره بیا دا هم تیر شو، نو فقلتو نبی علیه السلام ما وویل من هذا دا څوک و؟ فقال جبریل علیه السلام وویل هذا ادریس و دا ادریس و ادریس علیه السلام و. قال نو نبی علیه السلام فرمای ثم مررت بموسی علیه السلام بیا زه په موسی علیه السلام باندې ورتیر شوم. فقال نو هغه وویل مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح بخير رالي اي نيك پیغمبرا او اي نيك رورا صالح رورا. قال نبي عليه السلام فرمائي قلت ما ويل من هذا دا سوكو؟ قال جبريل عليه السلام ويل هذا موسى دا موسى عليه السلام. قال نبي عليه السلام فرمائي ثم مررت بعيسى بيزف عيسى عليه السلام اني ورتيرشم. فقال نغوي المرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح بخير رالي اي نكمل پیغمبرا او نكمل رورا. قلت ما جبريل عليه السلام تويل من هذا دا سوكو؟ قال غويل هذا عيسى ابن مريم دا عيسى زيد مريم. قال نبي عليه السلام فرماي ثم مررت بإبراهيم عليه السلام بي في إبراهيم عليه السلام من يرتير شم. فقال نغويل مرحبا بالنبي الصالح فخير رالي إني كمل في عمبرا والابن الصالح أو نكمل بشيا. قال نبي عليه السلام فرماي قلت ما ويل من هذا دا سوكو؟ قال جبريل عليه السلام ويل هذا إبراهيم دا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب ابن شهاب وي واخبرني ابن حزم مات ابن حزم خبر راكره ده ان ابن عباس شيقين ابن عباس وابا حبة الانصارية او ابو حبة الانصارية يقولان دوار ويلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى بي زوخ جولم حتى تردي بوري ظهرت شي زوختم لمستوى یو برابر زیتا اسمع فيه صريف الاقلام چې ما په هغه ځای کې د قلم اوازونه اوریدله د قلم او کشار مې اوریدله. ظهرت دلته په معنی د علوت سره دی یعنی وختم لمستون دا په معنی د مصعد یا مکان المستوي سره دی یعنی برابر زیتا وختلمه. او صريف الاقلام دا د قلم اواز سوي کله چې پیل کل کی نو مراد ته د ملائکو د قلمونو اوازونه دي کله چې لیکل کی د الله تعالی وحی لیکي او پیسې لیکي دغه اوازونه مراد دي. د حدیث ته دې جملې نه د وحی او د تقدیر لیکل ثابت شول، خو کیفیت او صورت الله ته معلوم دي. او همداراز چاته چې الله تعالی د دې علم ورکړي نو هغوی ته د ورکړی شوي علم مطابق معلومات دي، لکه پیغمبرانو او ملائکو ته. بیا چې نبی علیه السلام د ټولو انبیاو نه بره ختلی دی نو دا دلیل دی په دې چې د نبی علیه السلام درجه د ټولو پیغمبرانو نه اوچته ده. بیا قاضي عیاض رحم الله د بزاز نه د علي رضي الله عنه په سند سره یو حدیث نقل کړی دی چې په هغه کې د جبریل علیه السلام په براق باندې تلل ذکر دي، تر دې چې یوه پرده مخې ته راغلې چې په دغه حدیث کې دي: خرج ملک من وراء الحجاب فقال جبريل والذي بعثك بالحق ان هذا الملك ما رايته منذ خلقت واني اقرب الخلق مكانا. یوه ملائک ورته د پردې نه راښکاره شوه، نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وویل: قسم په هغه ذات چې ته په حق رالیږلی، دا ملائک ما نه ده لیدلی د څه وخت نه چې زه پیدا شوی یم، نو دا مې نه ده لیدلی، یعنی دا مې اول ځل شي چې ما ولیدله، او حال دا چې زه الله تعالی ته د نور مخلوق نه ډیر زیات نږدې یم. او په بل حدیث کې دي نبی علیه السلام فرمای: فارقني جبریل وانقطعت عني الاصوات، ما نه جبریل جدا شو او اوازونه ما نه ورک شوله، یعنی داسې ځای ته نبی علیه السلام تللی ده چې هلته جبریل علیه السلام هم نه دی تللی او د الله تعالی سره یې خبرې شوي دي. قال ابن حزم وانس بن مالک، ابن حزم ویلی دي او انس بن مالک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول الله فرمایلی دي. دا خبره ابن حزم د خپل شیخ نه نقل کړې ده، او انس بن مالک د ابو ذر رضی الله عنه څخه نقل کړې ده، او دا احتمال هم شته چې ابن حزم دا حدیث مرسل راوړی. نو ځکه یې ویلي دي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی نبی علیہ السلام فرمایلی دی: ففرض الله على امتي 50 صلاه، الله تعالی زما په امت باندې 50 منځونه فرض کړل. قال نبی علیہ السلام فرمای: فرجعت بذلك، نو زرا واپس شولم په دغه منځونو سره، حتى امر بموسی، تر دې چې زه په موسی علیہ السلام ورته ریدلم. فقال موسی علیہ السلام، نو موسی علیہ السلام فرمایل: ماذا فرض ربك على امتك، ستا رب ستا په امت څه شی فرض کړل؟ قال نبی علیہ السلام فرمای: قلت ما ورته ویل: فرض عليهم 50 صلاه، 50 منځونه پرز کړی دي. قال لي موسى عليه السلام، نو ماته موسى عليه السلام ویل: فراجع ربك، خپل لبت بیرته وګرځه، فان امتك لا تطيق ذلك، ستا امت دې طاقت نه لري. قال نبي عليه السلام فرمای: فراجعت ربي، زه خپل لبت بیرته وګرځیدم. فوضع شطرها، نو سبرخه د دغه منظره ته کم کړله. شطر نه مراد دلته جزء دی، یعنی جزء منها، یعنی و برخه د دغه منظره ته کم کړله، چې مراد د جوز نه دلته 15 منځونه دي، یعنی 15 منځونه یې راته کم کړل. بیا دا حدیث مختصر دی، په دې کې بار بار تک د نبی علیه السلام نه دی ذکر شوی کوم چې په مخکې حدیث کې ذکر شو. قال نبی علیه السلام فرمای: فرجعت الی موسی علیه السلام، بیرته موسی علیه السلام ته راوګرځېدم. فاخبرته، او دا خبر مې ته ورکړه. قال هغه راته وویل: راجع ربک، خپل لب ته بیرته وګرځه، فان امتک لا تطیق ذلک، ستا امت د دې طاقت نه لري. قال نبي سان فرماي: فراجعت ربي، زخ بلبت وقرزدم. فقال هي 5، والله تلا رتويل هي 5، دا پنځم منزونه شول، وهي 50، چې دا 50 منزونه سره په ثواب کې برابر دي. لا يبدل القول لدي، زما پنيز خبر نه بدليږي، يعني مدغه فیصله شو. قال نبي سان فرماي: فرجعت الى موسى، بيز موسى عليه السلام ترا وقرزدم. فقال نغراتويل: راجع ربك، خبلبت بيت وقرزا، چې دا منځونه ته نورم کم کی. فقلت ما ورته ویل: قد استحييت من ربي، ما ته حيا راځي د خپل لبنا، یعنی نورې پې نشم کمولی. قال نبي عليه السلام فرمای: ثم انطلق بي جبريل، بیا زه جبريل عليه السلام بوتلم، حتى تر دې پورې ناتي سدرة المنتهى، چې موږ رالو سدرة المنتهى ته. فغشيها الوان، نو پټوله دې لره الوان څه رنګونو، یعنی څه رنګونه پې د پاسه داسې راتلل. لا ادري ما هي، چې زه نه پوهېدلم چې دا څه شی دي، څنګه رنګونه دي. قال نبی علیه السلام فرمای: ثم ادخلت الجنه، بیا زه جنت ته داخل شوم. فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ، چې په دغه جنت کې د ملغلرو ګنبتې وي. جنابذ دا جمع د جنبدتون ده چې ګنبت ته وي. واذا ترابها المسك، او خاورې د مشکو وي. نو دا حدیث په دې دلیل دی چې جنت او جهنم مخلوق دي، لکه څنګه چې دا عقیده د اهل سنت والجماعه ده. او دویمه خبره ته دا ثابت شوله چې جنت په اسمان کې دی. نو دا خو د دې پورې د باب احادیثو، نور احادیث هم شته دی چې هغه به انشاءالله چې په بل درس کې بیانیږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.